dat is een volledige bekeerling, en de Ker Toshav, een inwonende vreemdeling. Nou, de Ker Tzedek verwerft juridische de Joodse identiteit door middel van besnijdenis en een bekering, en dat wordt dan ritueel gecontroleerd door de Joodse gemeenschap. De Ker Tzedek is dan ook verplicht aan de hele Torah als Jood, want hij wordt inderdaad beschouwd als Joods na zijn bekering. De apostelen behandelen de godvrezende heidense gelovigen niet als een Ker Tzedek, maar als een soort Ger Toshav. Het Bijbelse Hebreeuwse woord Ger, dat betekent vreemdeling. En aan het einde van het tijdperk van de Tweede Tempel, waarin de apostolische gemeenschap leefde, was de betekenis van dat woord Ger wat verschoven. U weet dat wij in de tweede aflevering van deze serie ging het over één wet voor iedereen. Dat hebben we toen besproken en er waren allerlei passages en daar hebben we verschillende versen gelezen en gezien die verklaarden dat er één wet voor de inwonenden onder de zonen van Israël en de Ker zal zijn. De overheersende mening in het Jodendom zegt dat de term Ger in deze passages niet wijst op de inwonende vreemdeling, de niet-Jood, de Ker Toshav, maar zeggen zij een volledige bekeerling naar het Jodendom is, de Ker Tzedek. Dit type Ker was een persoon die zich aansloot bij het Joodse volk en de religie door een formeel bekeringsproces. En in de tijden van de late Tweede Tempelperiode werd de term Ger bijna synoniem met bekeerling. En vreemden werden als het ware zo toegelaten tot het religieuze genootschap van Israël. De theoloog Milkom verklaart dat het woord Ger al de betekenis van bekeerling, en dan moet je dan denken 300 jaar voorafgaand aan de apostelen, had aangenomen. Dus hij zegt het woord Ger had toen al die betekenis aangenomen. Geleerden bewijzen van deze verschuiving ook over in tal van oude bronnen. En de nieuwe betekenis van dan dat woord Ger is volledig verder ontwikkeld. En dat lees je ook bijvoorbeeld in het boek Vilo. De Griekse versie van de Torah, de Septuagint, vertaalt het woord Ger dikwijls als bekeerling, proselytos, waar dus het woord proselieten vandaan komt. En dat zal denk ik u en mij veel beter in de oren klinken. Maar waar de context een dergelijke vertolking onzinnig zou tonen, dus niet terecht, daar wordt meer een algemene term voor de vreemdeling gebruikt. Proselytos, de proselieten, dat betekent letterlijk nieuwkomer. Maar tegen de tijd van de apostelen gebruikt de Joodse gemeenschap het woord proselytos uitsluitend om te verwijzen naar een heiden die een wettelijke bekering naar het Jodendom had ondergaan. Voor het Joodse volk in de dagen van de apostelen betekende de inwonende en de vreemdeling, genoemd door de één wet voor allen passages, geen Jood en heiden. Inwonende betekende Joods geboren mensen. Vreemdelingen betekende bekeerlingen tot het Jodendom. Maar in tegenstelling tot de historische en de grammaticale contextuele lezing begrepen de wijzen de term één Torah als verwijzing naar de gehele Torah en niet afzonderlijk naar een statuut over de offers, de procedure daarvan. Ik kan begrijpen dat de bekeerling is als de geboren Jood, alleen met betrekking tot Pesach. Maar hoe zit het met alle andere geboden van de Torah? De Bijbel zegt, één wet is er voor de ingezetene die in het land geboren is en voor de vreemdeling die te midden van u verblijft. Deze passage verklaart de gelijkheid van de bekeerling aan de geboren Jood met betrekking tot alle geboden van de Torah. En dit staat in een commentaar en dat noemt men de Mekilta op Exodus 12 vers 49. Oude literatuur toont aan dat in het Tweede Tempeltijdperk de Joden Ger aannamen als een wettelijke bekeerling tot het Jodendom. Een bekering tot het Jodendom werd beschouwd als een verplichting tot het houden van alle geboden in de Torah op dezelfde manier als dat je geboren was bij het Joodse volk. Ze werden zelfs ook verboden om met heidenen te trouwen. In alle opzichten werd een bekeerling een Jood. Maar in welke zin? Hoe kan een heiden nou Joods worden? Een bekeerling is een heiden die door een juridisch bekeringsproces gaat om wettelijk Joods te worden. Dat betekent niet dat een heiden etnisch Joods kan worden. Men zou kunnen worden geleid zo te denken door latere rabbinale teksten zoals die een bekeerling beschrijven als zoals Israël in elk opzicht of als een pasgeboren kind, een term die verwantschap opbrengt met Johannes 3. Ondanks teksten zoals deze beschouwen, nog het Jodendom uit het tijdperk van de Tweede Tempel, nog later rabbijns Jodendom de verandering die plaatsvond bij bekering, biologisch of etnisch te zijn. Eerder werd de verandering van een heiden tot een Jood beschouwd als een juridische overgang en daarom bracht het verplichting tot de Torah. En dit blijkt uit het feit dat de bekering een praktische impact heeft op de naleving, in het bijzonder met betrekking tot de familieverhoudingen. De wettelijke overgang van heiden tot Jood kan worden vergeleken met de wettelijke statusverandering die optreedt wanneer iemand een kind aanneemt of gaat trouwen. Geen biologische transformatie treedt op, maar hun status wordt beïnvloed op een zeer realistische en praktische manier in het burgerlijk recht. Het juridisch perspectief wordt geïllustreerd door de rabbijnse vereisten, door een college van 3, de Beit Din, het bekeringsproces moet voorzitten. De wijzen ontleenden het concept dat bekering een juridisch probleem is aan de Bijbelse tekst zelf. Een rabbijn, rabbijn Gia Bar Abba, zei in de naam van Rabbi Yochanan, een bekeerling, vereist 3 rechters, omdat het woord oordeel, mispat, over hem is geschreven. Met andere woorden, het was juridisch van belang of iemand verplicht was of niet. Het hield verband niet alleen met hun persoonlijke relatie met God, maar met juridische aangelegenheden in een Torah-gemeenschap. We mogen niet vergeten dat de Torah niet alleen de persoonlijke gids is om te leven, maar in zijn oorspronkelijk verband werd gezien als een nationale grondwet en stichting voor burgerlijk recht om te worden beslist door rechters in gerechtshoven. Veel van de traditionele Joodse interpretaties van de Torah komen uit hun ervaringen bij het toepassen ervan in deze juridische nationale samenhang. In bepaalde gevallen was er absoluut een rechtbank noodzakelijk om juridisch te bepalen of iemand onderhevig was aan bepaalde wetten, ja of nee. Stel bijvoorbeeld dat werd ontdekt dat een heiden, een niet-Jood, takken verzamelde op de Sabbat en hij zou dan voor het Sanhedrin gebracht worden. Zou hij gestenigd moeten worden? Ter verduidelijking van dergelijke dubbelzinnigheden onderwees het Jodendom in het tijdperk van de Tweede Tempel dat heidenen die een roeping voelden om zich aan te sluiten bij het volk van Israël en hun God, dat ze de mogelijkheid hadden om dit te doen door middel van een bekering. Als dan een juridische procedure kwam, dan was deze bekering in wezen een verandering van nationaliteit of staatsburgerschap. Iemand die zich bekeerde, werd niet biologisch veranderd tot een lid van het Joodse ras, om het zomaar eens uit te drukken. Hij was eerder ingeburgerd in de Joodse natie. Als een immigrant in de Verenigde Staten die als burger genaturaliseerd wordt, kon hij een contractuele en geconstitutionaliseerde juridische overeenkomst met de andere mensen van de natie aangaan. Zoals wij dat hier ook in Nederland hebben, met de vluchtelingen die komen en uiteindelijk de nationaliteit, de Nederlanderschap krijgen. Zij zijn geen Nederlander van geboorte, maar juridisch hebben ze dezelfde rechten en dezelfde plichten. Dus dat is ook op die manier zo gebeurd. Ze krijgen ook extra privileges, denk aan het stemrecht en dergelijke, mensen die dus zich aansluiten. En zo was dat ook bij het Jodendom. De Torah op een speciale manier werd toepasselijk gemaakt, juridisch gebonden burgers van Israël die daarmee betrekking hadden. En het ritueel van bekering kan je niet afdanken eenvoudigweg omdat het door mensen gemaakt is. Het was gebaseerd op juridische en verbondsmatige normen gevonden in de Torah, waaronder het gebod van de besnijdenis en de inwijdingsriten van het verbond in de Torah. Zeggen dat het kunstmatig is, en derhalve irrelevant, zou het zo'n beetje zijn als zeggen dat een huwelijk onwettig is omdat de huwelijksceremonie niet uitdrukkelijk in de Bijbel was vermeld. Dus u moet voorzichtig zijn hoe je daarover spreekt. Het apostolische perspectief op bekeringen. Tot nu toe hebben wij getoond dat voor de oude Israëlieten Ker niet kan worden beschouwd als een Israëliet, maar evenmin werd hij of zij verplicht geacht om alle geboden van de Torah te houden. Voor de Joden die in de dagen van de apostelen leefden, werd een Ger Tzedek beschouwd verplicht te zijn de gehele Torah te onderhouden. Maar ze werden ook beschouwd als Joden, omdat ze dus een juridisch proces van bekering hadden doorgemaakt. Het allerbelangrijkste voor u en voor mij is wat de apostolische gemeenschap hieronder verstond. Zagen ze de Torah door dezelfde lens als de Joodse gemeenschappen waaruit zij waren voortgekomen? Aan de ene kant sprak Paulus over gelovende heidenen in termen van burgerschap en zelfs de verbonden van Israël. Als we bijvoorbeeld gaan naar Efeze 2, vers 12 en 13, daar staat: bedenk dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Aan de andere kant maken Handelingen 15, Galaten en andere geschriften van Paulus duidelijk dat zij, de heidense gelovigen, niet de norm van bekeerlingen van gelijke verplichting tot de Torah oplegden. Wij hebben geen enkele aanwijzing dat de apostelen het judaïsme als het ware opnieuw uitgevonden zouden hebben of bezwaar zouden maken tegen de interpretaties van die tijd. Die dienden tot herstel van een model van uitleggen uit het tijdperk van Mozes. Zij gingen, en dan praten we dus over de apostelen, zij gingen voort de vorm van de Tweede Tempeljodendom te praktiseren, waarmee zij vertrouwd waren. Daarom zouden de apostelen de eenwetpassages niet anders hebben begrepen dan hun Joodse tijdgenoten. Verschillende passages in het Nieuwe Testament duiden aan dat de apostelen de categorie van de proseliet, de bekeerling, tot het Jodendom erkenden. De band tussen apostolische gedachten en judaïsme van diezelfde tijd wordt kracht bijgezet door het feit dat proselytos een uitgevonden Griekse woord is dat niet buiten de Joodse en christelijke teksten voorkomt. Lucas erkent bekeerlingen in de verhalen van Handelingen. In Handelingen 2 vers 11 maakt hij onderscheid tussen Joden en bekeerlingen. In Handelingen 6 vers 5 vermeldt hij dat een van de zeven diakenen, een proseliet was uit Antiochië. En in Handelingen 13 vers 43 noemt hij Joden en godsvruchtige proselieten die geïntegreerd waren door de boodschap van Paulus. Paulus maakt zelf onderscheid tussen Joden, proselieten en godvrezende heidenen in Handelingen 13 vers 26. En het is bekend dat de Griekse tekst meestal werd gebruikt door de apostolische gemeenschappen en als een geaccepteerde standaard werd beschouwd. Dit geeft ons een aanwijzing hoe de apostolische gemeenschap de één wet voor allen, de passages zou hebben begrepen en geïnterpreteerd. We hebben al gezien dat de Septuagint het woord ger vaak vertaalde als proseliet. En onder invloed van de Septuagint zouden ze nummer 15, de versen 15 en 16, als volgt gelezen en uitgelegd hebben. Wat betreft de vergadering zal er één statuut zijn voor Joden en voor de proseliet, een eeuwig statuut voor uw generatie zoals een Jood is, zo zal de bekeerling zijn voor het aangezicht van de Heer. Er zal één Torah zijn en één verordeningen voor Joden en voor de bekeerling die bij u verblijft. En ja, dat is dus in andere woorden op deze manier gezegd dus. Als de apostelen deze lezing aanvaarden, dan waren vanuit hun oogpunt zowel Joden als bekeerlingen tot het Jodendom verplicht tot dezelfde wetten van de Torah en onderworpen aan de Torahrechtbank voor dezelfde straffen voor overtredingen van de Torah. Het debat dat Handelingen 15 vormt en waar we het al zo vaak over gehad hebben hier in deze studie de Godvrezende, draait om de vraag of de heidengelovigen moeten worden beschouwd als volledige proselieten, de Ker-Tzedek, of slechts Godvrezenden tussen Israël, de Ker-Toshav. Tenzij de apostelen besloten dat de heidense gelovigen aan de eisen voldeden van volledige bekeerlingen, de Ker-Tzedek, met wettelijke Joodse status, dan konden zij de eenwetpassages van de Torah niet op hen toepassen. Tenzij, zei ik, hè? Dus de wettelijke verplichtingen van het bekeringsproces werden in feite genomen in het argument van Paulus in Galaten 5 vers 3, waar staat, en nogmaals betuig ik, aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. Hoewel Paulus mensen ontmoedigt om bekering te ondergaan, deed hij dat niet omdat hij het zag als een ongeldige, kunstmatige instelling. Hij ontmoedigde bekering eerder omdat hij geloofde dat iemands verplichting aan bepaalde geboden, een verplichting waaraan de proseliet wellicht niet bereid was te voldoen, verhoogde en omdat zijn theologische tegenstanders dit zagen als een voorwaarde voor zaligheid. David Vloeser meent dat het apostolisch standpunt van geen bekering voor heidenen te eisen in lijn is met de meester, met de Messias. Hij schrijft dan dat de liberale school van Hillel was niet bedroefd te zien dat heidenen Joden werden. In tegenstelling hiertoe maakte de school van Shammai bekering zo lastig mogelijk. De volgende zinsnede toont dat Jezus de strikte opvatting van Shammai deelde. Wee u, en dat staat in Matteüs 23, 15, wee u schriftgeleerden en fariseërs, huigelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u. Luisteraars, een niet-Jood die leeft volgens zekere fundamentele morele wetten zonder de hele Mozaïsische wet te volgen, is gezegend, vervolgt dan David Vloeser. De proseliet, de heiden, die is bekeerd tot het Jodendom, echter hij is gebonden aan de hele wet. En indien dus een proseliet in gebreke blijft de hele wet te vervullen die hem voorheen niet verplichtte, zijn bekering tot het Jodendom is zelf de oorzaak ervan dat hij een kind van de hel wordt. Geheel onnodig heeft hij zijn zegen weggegooid. Beste luisteraars, als laatste van deze studie kan ik u nog zeggen dat in de Messias zijn heidengelovigen, zonen van Abraham en zijn geënt op de olijfboom Israël. Er is geen behoefte aan dat heidense gelovigen, de niet-Joodse gelovigen, zich tweederangs burgers voelen of enige verdere status op bevestiging door bekering trachten te verkrijgen. De apostel Paulus ontmoedigt heidenen ten strengste om dat te doen. Tot zover deze studie. Het is de laatste studie van de serie De Godvrezende. Ik hoop dat deze serie tot een zegen mag zijn in Nederland en ik heb al veel reacties gehad en dat het ook wat duidelijkheid geeft. Maar dit is niet het laatste. Zelf wordt er ook aan u gevraagd, onderzoek alles. Onderzoek alles, controleer het, ga studeren, zoek studieboeken. Zelf ben ik erg enthousiast. Helaas is alles in het Engels van First Fruit of Zion. Als u daar de website van wil, dan kunt u ons een mailtje sturen eventueel naar reactie@radioisrael.nl. Tot zover deze studie dus. Nogmaals, mijn grote dank. Eigenlijk hebben u en ik, die alles hebben beluisterd, een medaille nodig, want het is nogal een lange zit geweest. Ik moet u zeggen, ik ben blij dat ik het volbracht heb om deze studie op de radio te mogen brengen. Met dank ook aan de laatste afleveringen aan Arie Monster die mij zo geweldig heeft geholpen, omdat ik zoveel tijdgebrek had met de vertaling. Ik dank u allen en ik zeg tot u allen Godzegen en Shalom. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël.

spoken out by day. Save us, O Lord, like days of long ago. Save us, O Lord, deliver us once more. Save us, O Lord, shine your face on us and let your mercies flow. Save us, O Lord. Our hearts restore. Long we've wandered, long we've strayed, so far away from you. Hope was gone, hearts afraid, and we've cried, Lord, oh, we've cried. We've cried so many tears, waiting for Messiah to draw us near. Save us, O Lord, like days of long ago. Save us, O Lord, deliver us once more. Save us, O Lord, shine your face on us and let your mercies flow. Save us, O Lord, do our hearts restore. And if we stumble, Lord, we'll fall into your and if we lose our way, we'll call to you, a shepherd you with me, watching over us, watching over me. cried, Lord, oh, we've cried so many tears, waiting for Messiah to throw us free. Save us, O Lord, like days of long ago. Save us, O Lord, deliver us once more. Save us, O Lord, shine your face upon us and let your mercies flow. Save us, O Lord. Our hearts restore.

ותן ותן ותן חלקנו בתור בתור בתורתך ותן ותן ותן חלקנו בתורתך שייבנה בית המקדש שייבנה שייבנה בית המקדש שייבנה ותן ותן חלקנו בתורתך ותן ותן חלקנו בתורתך ותן ותן חלקנו בתורתך ותן ותן חלקנו בתורתך ותן ותן ותן חלקנו בתורתך ותן ותן ותן חלקנו בתורתך ותן ותן ותן חלקנו בתורתך ותן ותן ותן חלקנו בתורתך חסדך ואמונתך בלילות עלי עשור ועלי נדר עלי היגיון וכינור להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות אין נעותי radioisrael.nl. Het is nu 10:00.